او کہ تو چیز لکھل کتاب و کتاب دے کتاب دے او کتاب کو کل قرآن تو ہوئی داغی جواب دا دے چہ دا کتاب اطلاق سورت راضی لکہ دا قرآن اطلاق چھپ یو جز دا قرآن راضی سورت آراف گرا آراف 204 اللہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سوات چلسلکی گی قرآن کریم فَاسْتَمِعُوا لَهُ آراف 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کلچ قرآن لسلکی گی دا مانے ندا چا قرآن کو لستے شی طول نو بیاغو گی دے وَإِذَا قُرِئَ چکل دا قرآن حصہ لستے کی گی الحمدوی لکی گی الف لام بھی لکھے گی انا اطینا کل کا سر بھی لکھے گی قل هو اللہ احد بھی لکھے گی فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون سورت احقاف گورا آیت نمبر درشم اس دا آیت چپ دی کی اطلاق دا کتاب پیو سورت وانی شوے دے قالو یا قومنا او پیرانو چھے زمگا قوما انا سمینا قرآنا انا سمینا کتابا انزل من بعد موسیٰ اے قوما منگواوری دی یو کتاب چرا لے گلے شوے دے پس موسیٰ علیہ السلامنا دی خطول قرآن نو آوری دے اتفاق دا مفسرین دے چ دا جنی نصیبین نصیبینو عزیز سارمز پیغمبر علیہ السلام پسی اور دے او نبی علیہ السلام صورت اعلی ویلو ندی کو صورت اعلی اور دے دے بل صورت پدویم رکات کیا اور دے دے ادوی چنا سمینا کتابن مگر کو کتاب اور دا یہ صورت کتاب ویل دے صورت جنو گورا آیت نمبر 1 قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا قرآن ورتوی کتاب ورتوی ذالک الکتاب ٹھیک شو کہنا آغا سورتنا چمخید سورت البقرین نازل شوی دی چپائے کی اصول کامل ددن دی لارے بفیہی ادل للمتقین اور دن کو دا قرآن پائے کی گورے شک مکوائے اگر بالکل صحیح اور درست اللہ ندی لکہ مشرکین بیچم یقولون افترا افترا اللہ کذبا لارے بفی نزالک آگی تشارہ شو اس کے ذالکہ پاک پل وزی فی بانی اخلی واخلہ ہما قدرتی چی خیستہ خبر اندر تمخی کری دا دریم قول علماء ذکر کئی چیزا لکھا کہ اشارہ دا اغا کتاب موعودتا اغا کتاب وعدہ کرے شوی پیغمبر علیہ السلام سرا چکل اپ مکہ کے اللہ وعدہ کرے وا پس سورت مزمل کے ذکر دا وارا سورت مزمل آیت نمبر 5 عجیبہ 5 دے ہوئے گورا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا بے شک مگر علی گن کیو تا ترا غرز ان کیو تا تھا مگر علی گن کیو تا تھا قولا ثقیلا یو وینا درنا قول ثقیل در ترا لگو ذالک الکتاب اگر وعدہ دا قول ثقیل چوا ذالک الکتاب دارے خلاص جو خبر ذالک بعید تشوزا اغا وعدہ دا قول ثقیل چی میں در سر کرے وا ذالک الکتاب لا ریب فی دا دریشو سلورم و دیبان اللغوانی ابن کثیر نرائی وانی جرحہ کرے دا او واقعی مناسب لکھو مفسرین لکل دی دا تفسیر خو غٹول غواری کنا مفسرین دا جملہ لکل چی ذالک الکتاب کی دا خطاب آل کتاب سر دیں خطاب آل کتاب سر دے. او مانا مشار الی دا قرآن کریم اگر تذکرہ دا چکم پا تورات و انجیل کی وا ذکر چی تورات کی ام دا قرآن ذکر وو پا انجیل کی ام دا قرآن ذکر وو او دا نبی آخر زمان ذکر وو کنا لیکن سورت صف وانا وا شپگم نمبر آیتو گورا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ تَأْصِفَ رَسُولٌ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي جَمَعَنَا فَاسْبَرَذِ اسْمُ أَحْمَدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِكْشُوا نُقُصْ ذَلِكَ كِ إِشَارَةُ سَتَشْوَا خِطَابُ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَرَى أَوْ ذَلِكَ كِ إِشَارَةُ شَوَا أَغَ كِتَابُ تَا چه داغی ذکر پا تورات انجیل کی دائی پا حوالی شو نمانا ذالک الکتابو اے مخاطبینو ذکر صورت مدنی دے اور مدینہ کی یہود و نصارہ او کنا ذالکا اے یہود و نصارہ او اے معترضینو ذالک الکتاب آغا کتاب چه پا تورات انجیل کی تاسو داغی تذکرے لستلے آغا خود دقا دے ذالک اشارہ شوان خطاب بن اسرائیل سرشن یو یا ذالکہ کی اشارہ دا لوح محفوظ تھا اور ذکر صورت زحرف کی ویلو چہ دا قرآن موسیٰ پر لوح محفوظ کی محفوظ دے زحرف گورا آیت نمبر 4 وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ او بے شک دا قرآن فی ام الکتابی پلوح محفوظ کے لدینا لعلی حکیم سورت واقعہ او گرا واقعہ 77-78 وہ اویا اتا ہے وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ او بشک داہو قرآن عزت مندے اللہ بانی دیر گران دے فی کتاب مکنون پلوہ محفوظ کے ساتھ لے شوے دے لا یمسل المطہرون لوہ محفوظ تنشی رسے دے مگر پاک ڈلا چاہ ڈلا دا فرشتو دا ذالکا آغا کتاب مکنون لو محفوظ کی چ قرآن محفوظ و ذالکا آغا دغا دلار بفی شک مکو پدے کے تیشوا یادا ذالکا کی بائی دفارشی نو بود پا دو قسم دے علماء کرامو یو بود مکانی دے بل بود رتبی دے یو بود مکانی دے یو بود رتبی دے نو ذالکا کی بود مکانی تے اشارہ ندا ذکر چی قرآن موجود دے نو بود رتبی تے اشارہ شوا آغا عظیم شان کتاب چی دا عظمتن ندک دے دا قرآن دے ذالکا وہ چکا نز بود اشارہ بائی تا دا تو مقصود دا بود نا بودی رتبی لا بود مکان نی لکہ ابن کثیر وی ذالکا الاشارتو بہذا للتعظیم الاشارت بذالک للتعظیم ذالک داد عظمتنونا ڈک کتاب غلوی کتاب ٹھیک شوا نوکہ بود تشی نو بودی رتبی دے لا بودی مکانی ہو پٹو لوکہ آگا خبر بہتر ہوا چکم آدھا تاول کیوں کرلا چاہیے کہ بالکل دسر اعتراضات نرازی چاہا سدے چی ذالکا چی سنگا بعید تشار کی گی دا پا وضع عرفی سر کی گی وفی اصل وضع للقریب ولی لئن حرف الاشارت را فقط کذا کانت مقصود التنبی نو یلحق بها ہائی تنبی ویذا کانت مقصود المخاطب مال متکل الخطاب نو یلحق بآخر لام و کاف ذالک خبر ٹول پر ذا کے پرتا شو ذالک الکتاب لا ریب فی اس مثال شو کہنا وہ الحمد للہ وہ کہنا ذکر و سرا کا ذکر فکر خفکی گیا مز ما فل استلان ذکر نین بوٹے اچھی نو ذالک الکتاب لا ریب فی دغ کتاب عظیم الشان دے لارے بفی چدے کی شک نشتہ دے اللہ اس پر جی کی مشہور اعتراض علماء کرام فرمائی وہی ذالک الکتاب لا ریب وہی نفی دریب دا قرآن نا پلا ریب سرا نسے کی گی زکا چداریب نسبت تے اور نسبت لا يتحقق الا بین الجملتین اول کتاب مفرد نفی دریب دا قرآن نا پلا ریب سر نسے کی گی ولنسے کی گی زکا چداریب کو نسبت تے اور تحقق دا نسبت پا جملتے نکرازی مکی کتاب مفرد دے نسنگ سیشو چلا ریب فی چرے پکی نشترے نفی دا ریب دا قرآن نا پا لا ریب سرا دا نسے کی گی زکا چی دا ریب نسبت تے او تحقق دا نسبت نرازی مگر بینل جملتین او ذالک الکتاب کل کتاب مفرد دے نو دے اغیر جواب او پا دی جواب سر بیو بل سوال اغیم جواب ہو شا چلے کا پا لا ریب سرا نفی دا ریب دا قرآن نا صحیح اور درست دے اکتوے چل کتاب مفرد دے زی مفرد نہ دے دا عبارت ذالک الکتاب محذوف الصلہ دے دلتا صلہ مقدر دا او اصل دا دے ذالک الکتاب من اللہ لا ریب فیہ من اللہ مسئلہ حل شوا جملہ شوا گنا ذالک الکتاب من اللہ لا ریب فیہ من اللہ دا عبارت محذوف الصلہ شوا اور نفی دریب دا الکتاب و نصحیش او منگا اول کیویلو چال قرآن یفسر بعضہو بعضا نو سوارو تا سورت سجدہ سبحان اللہ دویم نمبر آیتو گورے جی الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین اے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین من رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب من اللہ لا ریب فیہ من اللہ سورۃ یونس گورا 37 نمبر آتو گورا وہ درشم سبحان اللہ وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لا ريب فيه من رب ذلك الكتاب من الله لا ريب فيه من الله رخلاص اس دیزے کی دیو وهم ازالکول غارم سوال ہوئے نو سوال دے قزیم چدا سے تعبیر شی ازالے وہم اللہ فرمائے چ ذالک الکتاب لا ریبا دی کتاب کے ریب نشترے اللہ پہ لا ریب سر نفی در ریب دے کتاب نہ کرے دے حالانکہ دیر زیات ملحدین شترے پدی دنیا کے چپدے قرآن بانے اعتراضو نہ کی ہو شک کئی او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دور و زمانہ کی ہم خلق پر قرآن اعتراضات کری ہو لیکن سورت یونس بیاو گورا صرف چھ زیدہ تو معلوم شروع را آگا وہ دیر شمایتو گورا وما كان هذا القرآن اي خلق نردا قرآن ان يفترى جوڑ کر شی من دون الله لطف مخلوقنا ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ام يقولون افترى نفاتو بسورة مثله نويل خوكنا جدا مفترى دي مفترى دي الف لام سيدو غرا درم آیتو گرا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افترا شیخ مانا اچھا یہ کہتے ہیں کہ گر لیا بل والحق من رب کا بل اسرائیل تاری نہیں نہیں دا قرآن مفتران دے دا درب طرف نہ حق کتاب دے خا ام یقولون خا اے دوی وی افترا دے دزان جڑ کرے بل بل نا نا نا نا هو الحق من ربك دا خو بالکل رشتینے دے دستا درب طرف نا خلق کو اعتراض کرے دے افترا افترا قرآن چلا رے بفی پدی کے ریب نشترے خلق کو ریب پکی والے کا جواب اول لا رے بفی زما شیخ مانا کو لا رے بفی مانا دادا نشتے دے پدی کی شک لا طرف اد اللہ نا نبیاپک اضافہ کا نشت د شک دی کی دا اللہ نا او دا جبریل نا او دا محمد نا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نہ پرا لے گلو کے جبریل نہ پرا اڑلو کے محمد نہ پاغستو کے صلی اللہ علیہ وسلم سورت حاق و گرا چحق وزگار اخکارش آیت نمبر شاب سے اکتالیس بیتالیس تریتالیس چورتالیس یو سلیخ دو سلیخ در سلیخ سلو سلیخ تین سلیخ وما هو بقول الشاعر انه لقول رسول کریم بے شک دا خو وینا دا رسول عزت مندا ندا وینا دا شاعر ولا بقول کائن ندا دا وینا دا کائن نچے دا کائن وینا ام ندا اور دا شاعر ام ندا ندا دا سی شیرے دا چان راغلے تنزیل من رب العالمین اللہ رالے کے لئے ولو تقول علینا بعض الاقاویل فرض محال کہ دی جوڑ کرے پمنگ باندے بازی دوی ناگانونا صد خبر دا درو لاخذنا منو بالیمین ثم لقطانا منو الوتین نما بدے دا خلاسنی ولو بیاب میر رگی حیات بتی کٹ کر سورت حامیم سیدہو گورا آیت نمبر اکتالیس بیتالیس یو سلیخ دو سلیخ ان الذین کفروا بذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز دا کتاب نادر دے نادر دے وجن کے بادر دے لا یاتی الباطل بین یدی ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید سبحان اللہ لکتاب عزیز تنزیل من حکیم حمید کتاب عزیز دے نزول لطرف د حکیم حمید ندی سمان شوا لا ریب فیہ من اللہ اللہ طرف نہ پکے دو کے پدی کتاب کی اس قسم شک نشترے سبحان اللہ مسئلہ شوا کا نا چل کا دریب چرے نو لا ریب فیہ من اللہ اللہ طرف نہ پکے دو کے اور جبریل امین طرف نہ پرا ہو کے دا محمد کریم طرف نہ پاغستو کے لارے بفی پدی کی اس قسم اللہ بل جواب مولانا صاحب دا لارے با اگرچہ دانفی دا خمانن نہیں دا اور دل تا دانفی پا مراد پا مانا سرے نہیں سرلے نمانا داشو لارے بفی ہے مانا مکوے اے خلق پدی کی شک سبحان اللہ مکوئے پدی کی شک دا سشر نفی بمان نہیں لا رے بفی مان لا ترتابو فیہ شک پکے مکوئے او قرآن کریم کے نفی پماند نہیں سرا بی سیار زی کراغل دا دی زین کراغل دا دا سورت بقرہ سبحان اللہ آیت نمبر 197 یوسل و نویات گور جی اللہ الحج اشر معلومات فمن فرض فین الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج ودلتا کہ لا لا لا چرے دا پمانا دا نفین دا بلکہ مراد تنہ نہیں دا مانا وقت دا احرام دا حج چرے اگر میاشت مقرری دی چا چاپ دی میاشت کی بزار من حج فرض کا لا رفس لا فسوق لا جدال کنزل مکوئے جگڑے مکوئے بدکاریانی مکوئے دا طول لا نصیب مانے لا لا فسوقا لا جدالا لا رفسا رفس بنا کوئے فسق بنا کوئے جدال با سورت حج گورا آیت نمبر 7 ہم آیت گرا وان ساعت آتیت اور بے شک قیامت خام خارت کے دے لارے بفیہ پکی شک نس دے مانا لارے بفیہ لا تر تابو فیہ خبردار شک پکی مکائے بالکل یقین دے چ الحاق تم الحاق سچ مچ رہے بالکل رشتہ رشتی نے ٹھیک ہو کہنا لا ریب فیہا مانا سوچوا لا ترتابو فی پدی کہ یار شک مکوا تیشوا بل جواب دا چ لا ریب فیہا مانا سدا ذالک الکتاب لا ریب فی دایو کتاب دے مانا مناسب ندی پدی کی شک کول مانا یم بغی دے لا ریب فی مانا سم مناسب پکی شک کول مناسب ندی دا دمر رشتینے کتاب دے چھ شک کول پکی مناسب ندی سوتی یوسف گورا اللہ سمانا لارے بفی مناسب ندی چھ دی کت شکو کے زکچ دا محل دریب زکچ دا محل دریب نوی سوتی یوسف گورا آیت نمبر 38 وتبا تو ملت آبائی ابراہیم وتبا تو ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء دا ما کان بسری ما ینبغی سرد وربیا مان نسے کی ما کاننا سمانا بکے مناسب ندی منگلرا لائق بخ لائق ندی پہ حال زمنگا داونا چھ منگنا تو شرک نکی تو خلقنا شرکی ما کان لنا ما ینبغی لنا وما یلیق بحالنا ان نشرک باللہ من شے دا خبر خمسر مناسب ندا دا خبر خمسر جوری گنا دا خبر خمسر لائق ندا چلا کریم سر مخلوق صدار جور کو مسئلہ شو یا مانو کمرے سے ذالک الکتاب مسئلہ شو لارے بفی داود المتقین سر متعلق دے لکم دا ترکیب بھی لو کنا ذالک الکتاب مبتدا ہد المتقین خبر لارے بفی جملہ معترضا اور لارے بفی چ جملہ معترض شی متعلق بد ہدن سرشی نہ مانو کا ذالک الکتاب دا کتاب کامل دے سبحان اللہ دا کتاب کامل دے ہدل المتقین بیان کامل دا متقیان دے لارے بفی اے فی ہدایتی ہی لارے متعلق دا ہدل شا ذالک الکتاب ہدل المتقین دا کتاب کامل دے بیان کامل دا متقیان دے دا سی بیان کامل دے چھ لارے بفی ہی ددی پہ ہدایت ورکولو کی ہدایت لار خودو کی اس قسم شک نشل رہے مسئلہ شوا لارے بمطالق بسش ادل متقین لیکن مفسرین ہوئی ذالک الکتاب ادل المتقین لارے بفیہ لئنہو ادل للمتقین لارے بفیہ ایفی ہدایتی للمتقین خبر اخلاص شو یوزل خطرا شکانا پوچھے گا نا یوزل خطرا راشا او دا سیند کلاو کن بیا تو گورا اتفیل ابن عمرو الدوسی خبر نہیں آگا شوا آج چراغ لوگوں گنو کچھ مالو چی ہوتا نہیں رشو خبر کنا قصر ہے آج تا تا یاد رشو سر پا خوزا بیا خفا میں زر مرین خوبی گی نن بیا خوبی گی دار زر کن دے خوبی گی دست ما کتا خفا کی گی اللہ با دل راکی علم ولی بنا آئی تو تراغل انشاءاللہ را اللہ با علم درکے اللہ نغوار اللہ مول علم راکی ٹھیک زبر پل زان رسوا سال میں سوال کرو پوشو کن اللہ دے علوم قرآن سر منگ معلوم آل کی آگا تو فیل ابن عمر چراغ مالو چی خو بنا اورم دے دی سری خبر ہے بے مالو چو غرزول چی دیم بندہ زم بندہ زغلوی شاعر ما کہ حقی نبی ما نما کہ دروغ مقابلہ و سرکو ما او چی مالو چی لیو اخکل جو گننا او چی قرآن دا محمد رسول اللہ پا زبان واوری دا بے حاتی یادا کو بائی کل اسلامی لقا سمیتو قول کہانا ہاں و قول شعراء ما سمیتو قولا مثل قولک ہاتی یدک و بائک الاسلام لارے ودل المتقین لارے بفی ہدایتی ہی دی پی ہدایت کی شک سبحان اللہ بیر سبا اس کو محلماء کرام کتاب سو مانو سردے اور متقین تقوی سو مانو سردہ خوز زمان پر خیال نرے ونے و فرق کو چہ دار ریب او شک دے کے سفر اچتے ہو کہ دعش یو شیر اللہ او دا فرق سے دے خیر منگا ٹول کرے دے یسو کتاب نام بدائع الفوائد ابن قیم صرف کتاب دے آگے داش فرق کرے دے محاسن التعویل دا فرق کرے دے علامہ قرطبی کرے دے او تفسیر زاد المسیر ابن جوزی اغم فرق کرے دے اغم فرق یاد کرے اول دا چرے کمی معنی سے استعمالی گی نوالک دارے پمانی دا تہمت رازی رے پمانی دا تہمت سرا یو زنانو ابو سینہ نمو دائی مرگرے جمیل سے بو پوشی گنا قالت بسینت یا جمیل عربتنی قال البسینت یا جمیل عربتنی عربتنی بسینی وی اے مرگریا جمیلا تا خوزو پشک کی واچولم فقلتو کلانا یا بسینہ مریبو فقلتو کلانا یا بسینا مریبو اغیوی اے بسینی جمیل تاوی قالت بسینتو یا جمیل عربتنی اغیوی جواب کی سوی فقلتو کلانا یا بسینا مریبو بسینا دے خزنم دے جمیل سڑے ہو اور خبر پریدا بلچکہ نور بلی اشائرانو اور دیر کن حتاو حقیقت تزان نور دیں مبارک کتاب قالت بسینت یا جمیل عربتنی بسینی وچ اے جمیلا عربتنی تا خب ما بانی تہمت نو لگول جمیل ورتوی فقالا کلانا یا بسینت مریبو اے بسینا غم کوا دوار چیون پا تہمتنو کی پراتیو عرب پہ اصطلاح کے ریب مانے تو ہمت دے رشوا اللہ اللہ اوکل دا ریب مانی دا حادثی رازی سورۃ طور گورا آیت نمبر 30 فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون نتربس بی ریب المنون ام یقولون اویدی چی شاعر دے نتربس بی من انتظار کو پدے ریب المنون حادثی دا مرگ نو علت تومت بمانے ریب مانے تومت اغد لغت او دلت دا ریب مانے حادثہ او دا قرآن نرائے او کل دارے پمانہ د شک راضی غیب مانا شک رازی لکماتا غشیر ویلو کنا لیسا فی الحق ریبن یا اماما لیسا فی الحق ریبن یا اماما انما الریب بالقول الكذوبی شیر میں درسے ویلو لیسا فی الحق ریبن یا اماما انما الریب بالقول الكذوبی پاک کے خریب نشتے اے اماما آ کے شک دے نو درو جن پوینا کے شک دے اگی وینا شکی دا حق شک نہ بالکل پاک دے اوکل دارے پماند حاجت ہم راضی خدا اشعار کے راضی علماء ذکر کئی چکلا پیو لغت بانے ان خلی نفالے کبھی دیوان العرب او دا حماسی حماسم ہو جاتا حماسی بالکل رمبے صفی کی لکھ دے نا او چکر پیو لغت ان خلی نفالیکم بی دیوان العرب نو یو شاعر وی قضینا من تہامت کل ریب قضینا من تہامت کل ریب وخیبر ثم اجمان سیوفا قضینا من تہامت کل ریب وخیبر ثم اجمان سیوفا زمین چو سمرا حاجت نو سمر ضرورت نو تہام چمگا فتح کراو خیبر منگتا نہ حاصل کل سم اجمان سیوفا بیا توری منگ پا کسوڑو کی واچو لی بیغم خوب نشورو کل جمانا من تہامت کل ریبن و خیبر سم اجمان سیوفا مسئلے وانے پوچھ ہوئے لغت کی ریب مانا دا تہمت تے ریب مانا دا شک تے ریب مانا دا حاجت تے ریپ ماند حادثی دے حاجت دل تن سی کی گی حادث ام نسی کی گی تو مت شخصی دے ذالک الکتاب لا ریب فی ملگوے پا دیبان تحمتنا ٹھیک شو کہنا دامان استاف وقت شو ذالک الکتاب چی ریپ ماند تحمت شی اور لا نفی بماند نہیشن مانا لا ذالک الکتاب دا کتاب برحق دے لا ریب فی مانا تہمت ملگوے پدی کی فی با اعلی بشی لارے بفی ہے تہمت ملگوے پدی قرآن باندی لکہ چھ سنگ داب دا کافرانو بدبخت شاہ فرقان وارا چار پانچ اللہ وقال الذين كفروا ان هذا الا افكن کافران وچ نے دا قران مگر دروغ دی الیازم اللہ افتراو دی رضانہ جوڑ کر دے وان ولی قوم اخرون وقال وساطير الاولين دا کسی درم بنو دی اکتتبہ چی پا خلقوی لکلی دی دا لستے کی پا دیبان سارو ما خام تو متو کنا یسات الاولین دی افترا دے آنہو دے لا ریب فی ملگو پا قرآن بانی تہمتنا مانا صحیح او کہ ریب مان شک شن لا ریب فی شک پکے مکاوئے اس شک اور ریب کے فرق علماء شک تساوی الطرفین توئی شک سے توئی تساوی الطرفین توئی طرفین مساوات تساوی الطرفین آیت شک ہوئی چھ دوار خبری رتا لسری دامیو کو لکا اذا شکا حدکم فی صلاتی فولا یدری کم صلی ہدایت جلدی اول تیشوہ الحمدللہ شخص تو ہوئی تساوی الطرفین تھا اذا شکا حدکم فی صلاتی وہو لا یدری کم صلی اللہ یو سرے مز کی شکی شر سنگ شک پتہ نشتے چھ دو میں اکڑا کدرے میں اکڑا جا ہدایت بسی باتیں انکان شکا والا مارتن جستانے پو و انکان شکا اکثر اکوان جاتا بیونو پوشکا نا نشتا تا پتہ اسی ما یو رکاتو کی دو رکاتو کو تیتا تساوی الطرفین ہوئی الریب القلق الریب القلق والاضطراب ریب دسر اضطراب تھا پریشان تھا چزرپ اس خبر باندھ نہ ادری گی القلق والاضطراب القلق والاضطراب تشوا والفرق الثانی دویم فرق ریب دا سبب دے دا درجہ ادنا دا اور ریب دا شک درجہ ادنا دا اور دا سبب دے اور ریب دا درجہ اعلی دا اور دا مسبب دے شک مخ کی راضی اور ریب رست راضی شک مخ کی ریب رست ہوئی اور شک سبب شو ریب مسبب شو شک درجہ ادنا شو ریب درجہ اعلی شو لیکن قرآن کی راضی فی شک کی مریب لیکن دانا جی فی ریب مشک کی چرت نشتے قرآن کی اور شک کی مریب صورت ہود کی راغل دے شک کے مریب صورت سبا آخر کی راضی سگر صورت ہود شابت اکرشا آیت 62 دش پہ تو گرا اللہ گرا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد اباؤنا او واننا لفي شك او بشك من خوف شك مما تدعونا اليه چتم بلی حقیتا مریب پکلک شک مریب انکلک حضرت مان شک در شک شک سبب مریب ریب مسبب شک ادنا ریب اعلی بس یو بلا تو گرا تا تے میں وین وار سورۃ سبا نور زے پزشتے یارا اللہ اکبر بالکل چخلاسی کی صورت سبا گور جی وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل بأشیائہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب سبحان اللہ دی پشک کی دی داس شک مریب چ بل غرض ان کی دی پشک کی کلک شک کی دی بل مرتاب کو ان کی دی ریب اعلی درجہ شوا شک ادنا شوا لا ریب فی نفی اعلی سر ادنا بطریقے بل فرق قرآنی دادے چ دا شک مدافع پا بیان سردا اور ریب مدافع پا تحدی سردا ریب مقابلہ مدافع سرا تحدی سرا ریب مقابلہ کے تحدی دا اور دا شک پا مقابلہ کے استنصار دے حق دگا شک پا مقابلہ کے استنصار دے یا حق ریب پا مقابلہ کے بیان دے شک پا مقابلہ کے بیان استنصار دے اما ریب نجائے پا مقابلہ کے تحدی راضی سورۃ یونس بولا اللہ واللہ گورا آتا دیر شمات ام یقولون افترا ما کان ھذا القرآن ان یفترا ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ ودعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین وضو من استطاعتم راو بلے اغسو چستاسو طاقت دلانا بغیر وی ان کنم تعلمون ان کنم صادقین تشوا دار سورت بقرہ ہو گورا آیت نمبر 23 ہو گورا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ یہ ریب کے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ چلتا چریب راغلے دے پائے مقابلے کس طرح جی تحدی چیلنج فاتو فاتو فاتو فاتو فاتو فاتو دیشو گنا او کمزے کی شک ہوئی داغی اضافہ پہ بیان سروی بیانو کہ فتح بینو فتح بینو فتح بینو ٹھیک شو دا فرق پہ مابین دریب اور پہ مابین دا شک کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین بیا اطلاقات رس ذکر قوم کی شد شد نہ شد نہ شد آیت ہلکی پہ سر ھلکو ہاں اس دل تک ھدی للمتقین دا قرآن کریم لفظ عام ترجمہ ہما دا کامل ترجمہ کیوں کرا اس دا عام ترجمہ ھدی للمتقین لار خود ان کے دے متقیانو تھا دا ہدایت تل پار دا متقیانو اس دے زبان بحث تھے چڑھ کر قرآن ھدی للمتقین شو نو متقی خو آگا چاہتا ہوئی چا چاہتا ہدایت شیوی وی او دا خو تفصیل حاصل راگے او تحصیل حاصل کو خن رہے ولی خن رہے تا تو علم پہ ذات باری تعالیٰ حاصل دے نو پہ صفات دا باری تعالیٰ من علم حاصل ہوا دا ترقی فی العلم دا ربی زدنی علم زیادت کوا کنا تو زیرا خیر خفن شیار تاسو او کنا یار تاسو خو خلا مالا طالبان دیر خیش او تاسو لوی لی خلق ہے عزت من خلق ہے آل علم خلق ہے او سوکو یارنو بس خبر حال اس ھدی للمتقین ہدایت تے متقی دی پارا نو متقی خواگا چاہتے ہوئی چی ہدایت ور تشیوی کہ نہیں یو ترجمہ در کوما او انشاءاللہ اگر دیر خدا بیانور خبری کوما تا چی نحوی شروع کی او میزان صرف او التن قدوری او چی کل پا دی خطبہ کی تا دا متقی زید تراش انتصوئے المتقی من کل من اتقى الشرک کہنا ہر اگر سرے چی دا شرک ناو دا کفر ناو دا گناہ نزان بس کیا متا دا متقی تقوی تقوی مادہ دا احتراز مادہ تقوی سے دا احتراز احتراز مانا زان بچ کول نا شرک نا چی احتراز اکی نا متقی شوئے کفر نچ احتراز اکی نو متقی شوی جال نچ احتراز اکی نو متقی شوی نو آلے کہے بزرگا اہدنا الصراط المستقیم کی مادہ تسویلو ہدایت درجہ اولا انابت او انابت بزدی عناد عناد نچ زان بچ کی ندی تم تقوی ہوئی سبب دا ہدایت سر انابت اور انابت ستوئی ترکی عناد تھا ترکی عناد تقوا شوا ترکی عناد دا احتراز دے تقوا حصول عنابت دا ہدایت نہ متقی بانے عنابت زد نہ کی زد نہ کی زد نہ بچوی نو بس ہدایت را گے نو ایز مانت ھدی للمتقین ھدی للمنیبین المتقی بانے المنیبین اوداد شیخ و شیوخ و کتاب بلغت الحیران کی لکھ لی نو المتقی بمانے انابت ویادی استاد نارو تا مخیویل ویادی الیہ من اناب وما یتذکر الا من ینیب تیشہ گنا حشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب سورة قاف وجاء بقلب منیب ویادی الیہ من اناب وما ذکر الا من ینیب نو متقی بمانے انابت شا ھدی للمتقین ھدی للمنیبین لار کاملا خودن کے دے انابت والو تا چچا کی انابت راش اتراز ختم دینو زکر دا قرآن نفیدہ اغسطو والا اغد چغزی انابت دے اور چچا کی انابت وی نو ہدایت راگے چی انابت نی نو بس لار جسمی شی نو پدی اتراز ختم شا دیم مانا دیم جواب چالکہ ھدی للمتقین بدی اعتراض کا چدلتا خو حدل المتقین راغے او متقی ہو اگر سو کی چا محصول الہدایت وی چچا تعداد حاصل شی وی باقی تے ہدایت سنگ کئی یو او دغه صورت کی راضی چ حدل للناس دلتا تخصیص دے ہدایت متقی سره شوی دی او صورت بقرہ بل آیت کی راضی تعمیم دے ہدایت الناس او پناس کے متقی غیر متقی تو شامل دی سورۃ بقرہ دویم پارا فرد 185 یوصل پنز اتیا یوصل پنز اتیا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى شهر رمضان الذي انزل فيه هدى للناس اطول انسانيت پار هدى للناس تے عدلت هدى للمتقين فوش مولانا یو خزما شیخ بکل کلوی چو متقی زکا ذکر کا چه ترغیب دے پلستو دے کتاب ایسے ریا کے بزرگ جوڑی گئے نو قرآن بانے عدل متقین ذکر دے ہدایت دے امراتنہ حصول دے دا کتاب حصول دے درجی دے تقویٰ دے یا اگرچہ قرآن خود للناس دے خو متقی تخصیص دی دے کشوی دا ذکر چه نفذ قرآن مختص بالمتقی دا پہنشوی قرآن خود للناس دے دا تمام انسانیت تفار دے ہدایت کتاب دے و دلتا دا متقی تخصیص شوی دے لوجہ دا خصوصیت تا انتفانا قرآن دا ہر چا دے پار لار خودن کے دے خو نفع دا قرآن نا متقی اخلی غیر متقی نا اخلی دا تخصیص پہ اعتبار دا انتفاع سر دے انتفاع نفع غستر ٹھیک شوا حامی سیدہ ہو گورا الله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو آياته هو الذين آمنوا هدى دا كتاب لفاد مؤمنان هدايته وشفاء والذين لا يؤمنون في آذان وقر وهو عليهم أعمى مومن دے پار ہدایت تے سلور سر اختم دہا میں سے دے مومن دے پار دے ہدایت کتاب دے ٹھیک شو بھائی او چسو کا ایمان نراوڑی والیم اما یاد آدھے نہ پٹ یا غید دی نران دی دی سورت نازیان تو گورا سر اختمات و گرا فیم انت من ذکراہا فسکیت من ذکراہا دا علم دا قیامتنا الی ربک منتہاہا گرزی دل دا علم دا غیدی انما انت منذر من یخشاہا بے شکت یر ان کی آگا چاہتا چیری گی دا قیامتا پیغمبر علیہ السلام کو یا ایہو الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اجل ترارے منذر من یخشاہا ہاں ذکر دا پیغمبر دا انذار نہ نفع غستن کے صاحب خشیت تے سورۃ یاسین گورا آیت نمبر 11 گورا وسواؤن علیہم انذرتم ام لم تنذر لهم انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب بدل تخشی الرحمن رائے مانا سے نما تم زیرو تیار ہے آگا چال چ قرآن پسیزی اور یری کی در رحمان نہ حالت تنلی دو حالانکہ پیغمبر خو منظر عام دے عزت رائے من تباہ ذکر و خشی الرحمانہ مانا سشوا دی کی اشارہ دا تخصیص دا انتفاد آ چ قرآن نہ نفع اغستو والا آگا دے چ قرآن پس روان دے اور یری کی در رحمان نہ خدا للمتقین ہدایت خاص کے متقی پورے اگرچہ قرآن حاجی دا کل انسانیت دے لیکن متقی خاص کا لوجہ دا سنا تخصیص دا انتفاع نا وحال دا متقی سرا خوش دریم جواب دریم دیکھ دریم جواب متقی والے ذکر کا گورا مولانا صاحبہ دا دا قرآن یو دعب دے یو طریقہ دا قرآن کل شیئین ذکر کئی نو کلا ذکر دا اشرف کی نو غیر اشرف پری گلی ذکر دا اعلیٰ کی نو ادنا پری گلی کلا قرآن پاک ذکر دا مقصود کی دا غیر مقصود پری گلی اس قرآن ہدل للناس دے متقی اور غیر متقی دوار دے پار دے وہ متقی ذکر کا ذکر دا اعلیٰ کا اما غیر متقی اگر کو ادنا دے نہ ذکر نہ کر ذکر اعلی کو ادنا پری خود سر سکو ولی تازہ مسئلہ ملیان ناوری دی جو قرآن دچا کتاب اللہ اور کلام الملوک ملوک الکلام دا تاور دی کلام الملوک ملوک الکلام دا بادشاہ خبرہ دا خبر و بادشاہ وی اللہ خبری دی قرآن قرآن غٹ غٹ خبر ذکر کی بڑی بڑی بات ہے خدے قرآن کی غٹی غٹی خبر ذکر کی نہ اس متقی دا قرآن خو متقی دی پار میں ہدایت دے اور غیر متقی دی پار دے خو متقی ذکر کا ولی لوجد اکتفا نہ پا اعلا اور پا اشرف باندھی غیر اشرف پری خود سورۃ اعلا بولا نام نمبر آئے دا دعب دا قرآن دے اشرف ذکر کی غیر اشرف حذف کی نام نمبرات گرا انہو یعلم الجار وما یخفا ون یسرک للیسرا فذکر ورک دی خلق النسیت ان نفعت الذکرا اور یہ معنی شرط کے نسمہ ورک نسیت کہ دویلہ نفع ورکی نسیت کہ نسیت نفع نہ ورکی نبیا مبینو نہ نہ ان نفات ذکر دا ذکر دا اشرف دے ان نفات ذکر اولا بیان و قرآن کی سوکت نفع اخلی او کے نہ خدا نفع غسل اشرف دی نفع نہ غسل غیر اشرف دی قرآن اشرف ذکر کا غیر اشرف جڑا کا قرآن کار کل قرآن پاک اہم ذکر کی غیر اہم پری گری لکھو گا سورت نحل اللہ سورت نحل 81 یو اتیا واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا وجعل لکم سرابیل تقیکم الحر اور تاثر ایدر کری دی قمی سنا تقیکم چی بچ گئی حفاظت کے استاسو الحر دا گرمینا نو یخنے نو کم بچ گئی کہ نہ بچ گئی اس یخنی موسم را روان دے آنو پکار خدا اوچی الحر والقر ایک حر ذکر کا قر ذکر نک ولی لوجد اکتفا دا اہمنا آل تک گرمی زیادت ادا نوکی کمیشنوے بدن سرمن بدی سوزید لیوا تقیکم الحر ذکر دا اہم اکا غیر اہمی پری خود خوشی گانا لگا حضرت پوی موسم کی ساتھ باتیں چلتی ہیں حضرت پسی موسم کے ساتھ باتیں چلتی ہیں دا منگ یادور سکر اللہ خوند راکا منگ بادا خبری وہ پرارے کا آگے وقت چمنگ تلو کا ناگے وقت دار ہو جا کلک جمے کے وا ناگے اس یو سڑے ہوئی طالبان ہو تب اشتہار لکھی چدل تفلان کی زیر کرا سے دورے تفسیر کی اور جمے اور پکیو لکھی چتا سو ہر طالب تا یو یو کمرہ کی دو دو دری دری ایسیان بور تو الدو اسوک بلارشی چوی جی میں تھا نا یو یو اے سی یخ اے سی یخ کولر بدر تو یو یو طالب فی طالب سر بہ یو یو کولر لگو خلا بوئی سے تم دمار بندوبست کھڑے رہے او کی وہ چل کا پفی کمرہ کی وا ہر طالب تو مستقل ہیٹر اب لگو لکین طالبان بٹول من لگی ری وجن چلے یخ دے او کمرہ بہ گرم اخ گرم گرم بپ کے پڑھاتی نو حالات سر مناسب خبر کی گی تقیکم الحر ارت گرمی وا نو ہر ذکر کا یخنی خوا نا نو چکر ذکر کا ہے نو قرآن اعلی ذکر کی اشرف ذکر کی غیر اشرف حذف کی آپ تو پخپل معلوم ہے قرآن اہم ذکر کی غیر اہم حذف کی تو پخپل معلوم ہے سنگاپور اقباس کی بچاؤ دا ہر دے دار کے بچاؤ ان القر ہوں دے نو قرآن ہدایت متقی ہوں دے اور غیر متقی ہوں دے لیکن متقی ذکر کا اکتفاء بالاشرف غیر اشرف حذف بس خبر اخلاص ودا بالقرآن ٹھیک شو روای کرام بلا توجیہ دا ہدن پماند بیان سرشی او لکما در توی دا تفسیر سمرقندیم لکھل دی ہدل للمتقین بیان کامل دے رفار دا متقیانو بیان کامل دے کن متقیل دلال خو پکاری گی بکانا یا ماناو کہ ہدل للمتقین نور للمتقین از ابن کثیر نور للمتقین از ابن جریر دا قرآن نور دا متقی دے نور دے لفار دا متقیانو مال ہدایت بمانے نور سنو تفسیر سمرقندی لکھی چھ دا نور بمانے کرامت دے ہدل للمتقین دا قرآن دا متقیان دے پار کرامت دے عزت دا متقی دے پا قرآن سرا سبحان اللہ سبحان اللہ نور للمتقین کرامت للمتقین متقی لپار کرامت دے دا متقی دے پار نور دے د متقی دے پارا عزت دے د متقی شرافت دے خبر خلاص بس پدی کے بعد سر نے اعتراض نہیں سے ادل متقین والے گئے رہیے ادل متقین ذکر اشرف تھے ٹھیک ہوگا نا ادل متقین اے للمنیبین ہاں ادل متقین اے نور للمتقین ادل متقین اے کرامت للمتقین ادل للمتقین بیانا کاملا للمتقین خبر خلاص شو اعتراضات ختم شو دا تقوا مفہوم ذکر کو ابھی آگے کتاب رات یاد ہوئے کتاب ہو کے پاس جرم خیر مرغوس والی گل ہاں تو یاد ہو درتے مزاق کتاب نہ واوڑی دبا اے تقوا سے تو وہی اور دا تقوا اطلاقات دا قرآن کریم نصبی تقوا الاحتراز عن المعصیہ تو قرآن کے تقوا پہ مانا دا احتراز عن المعصیت گناہ نہ بزان ساتھی سورۃ بقرہ گورا یوسل یوکم نوے آیت گورا ولیس البر بیانتا تل بیوتا منظوریا ندنی کی چراتل کوئے کورنو تا منظوریا دا شاگانو دا کورنونا یعنی رست طرف دا کورنا دیوالونا ولیکن البر لیکن خاوندنے کئے منع سوک دا اتقا چزان بچ کی دا گنانا اتقوا الاحتراز عن المعصیہ ولیکن البر من اتقا چزان بچ کی دا سنا د گنانا سورت آراف گرا تقوا بمانے توبہ آیت چان میں شپگ نوے ولو ان آل القرى آمنوا واتقوا کہ چروے آل دی کلو آمنوا چراوڑے ایمان واتقوا او توبہ وقت لے دل تو تقاب ما توبہ دا واتقوا لفتحنا لهم برکات من السماء برکتونا پیرا کشو تیشوا اے دا تقوا پا مانا دا اطاعت سرا سورة نحل آیت نمبر دو دو نمبر آیت ينزل الملائكة بالروح من امر على من شامل عبادي ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون اطاعت خازما فاتقون اطيعون اللہ عزما اطاعت ہو گئے تقوا بماند التوحید سورة فتح گورا آیت تیش پگشتم اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى والزمهم الله لازم كرب دي باندي يعني كلا كرب زن دي كلمه التقوى كلمه التوحيد وكانوا حق بها واهلها التقوى التوحيد او كلا التقوى بمعنى اخلاص راضي سورت حج آیت نمبر 32 دو درشم ذالک دامر ذالک مذکور ذالک شرق ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب فإنها دا تعظیم دا شاعر اللہ من تقوى القلوب دا اخلاص تا زنونو دے سبحان اللہ اس اخلاص را ہے اخلاص تا اخلاص کر تقوى بمانا خوف سورة نساء یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اول آیت تقوى بمانا خوف یا ایوہ الناس اتقوا ربکم اے خلقو اتقو ربکم او یری گے دخپل درب عذابنا اتقو دلتا خوف دے او یری گے دخپل درب عذابنا دا خود تقوی اطلاقات تقوی ترک معصیت تیشو گنا تقوی توحید تقوی اطاعت ہاں تقوی اخلاص تقوی خوف بدی طریقے سرا سمرد تقوا بیانو سمرد تقوا چپ تقوا ملاوی گی سو سبحان اللہ سمرد تقوا سورت نحل نحل نحل بالکل سوال سم پارچ خلاصی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون ان اللہ مع الذین اتقوا اللہ مایت متقیان سر دے نتقوا جالب مایت شوا سمرت التقوا حصول ماس مایت اللہ تعالی حصول مایت اللہ دا اللہ مایت دا اللہ سنگت دا اللہ رفاقت مرگرتیا اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس تشوا اور سمرد تقوا انفال گورا غلبہ پا دشمن باندھے یو کم دیشم نمبرات یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا اللہ کہ چر تاسو تقوی اختیار کرا یجعل لکم فرقانا غلب بدل در کوا سمرد تقوی اجابت دا آمالو سورة مائدہ آیت نمبر 27 آیت نمبر 27 وشتم نمبر آت اذ قربا قربان فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اللہ قبل اعمال دا متقیانونا سمر تقوی اجابت اعمال ابیاو گرا سمر تقوی المخرج من الغموم آغ مخرج خلاصے دا غم او پریشانینا سورة طلاق آیت نمبر 2, 3, 4, 5 آیت نمبر 2 گر آخر کی وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ سبحان اللہ حق سوک چیریگی دا اللہ نا یجعل له مخرجا اللہ بگرد دل اخلاسے دا غمون دا دنیا و دا آخرت مخرجا خلاسن دا دنیا و دا آخرت دا غموننا وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ روڑے بولا ڈیر اور کی آیت نمبر 4 آخر کی گورا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اللہ پہ گران آسان کی بیار پس گورا ذالک امر اللہ انظر الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتی ویعظم له اجرا انعام اشل انعام اول پتقوا ہاں مخرجا غم دا دنیا و دا آخرت پر درما آسان کی بل ویرزق من حیث لا یحتسب ڈوڑے بدر تدے رکھی دریم یجعل من امری یسرا گران درما آسان کی سلورم یکفر عنہ سیئاتی ہی گناہ بدل معاف کی پیزم وہی عظم له اجرا دا تقوا سمرات اے دا تقوا سمرات سورۃ مریم گورا سورۃ مریم یعنی جنت تب دی وردن نچی آیت نمبر 30 پہ تھا دریش پیتم نمبر آیت تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا داد جنت ورکو منگا خپل بندی گانو تا چاہتا من اغا چاہتا تقیا چی متقیوی سبحان اللہ سمرات تقوی سیشش میت باری تالا سمرات تقوی اجابت اعمال تیشو گنا سمرات تقوی پینزف سورۃ طلاق سمر تقوا دخول فل نرازے چ تقوا اختیار کو اللہ توفیق راکی تقوا ستوئی ہر قسم گناہ نزان بچ کول حل ذنوب صغیرہ و کبیرہ ذاک التقا وصنع کماش فوق ارض الشوق یحضر ما یرا لا تحقرن صغيرة ان الجبال من حصا علماء ذکر کی ابن معتز ذکر کی خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى ولکی گناہ لوی پرے گے دغه تقوا دا واسنا کماشن فوق ارض الشوق يحذر ما يرى فلار داس ازا نکی اس نے ازغدار لاربا نزیو کپڑی را غونډی کړی غرون مرگری پکی پکڑے روانی ازیدار علاقے بانچ روانی کپڑے زان سرا ٹولی کری چدا کپڑے میں انشلی گی لرن جسو گور نغم تیری کی چدا خوڑی را سخت لار دا گناہون ازغی دی غٹ گناہون غٹ غٹ ازغی دی متوسط متوسط دی ادنا ادنا دی زان بتی بچ گئے او دا بنوے چھ مرا خیر دے وڑی کھلے لا تحقرن صغیرتن ان الجبال من الحصا کوشی کنا وی وڑی کے گناہ گناہ مگنا دا وڑی کے گناہ وڑی کے گناہ مگنا وڑی کے گناہ وڑی کے مگنا زکا چھ کل کل ڈی رکی او گرون دو وڑو وڑو گٹو نشورو کی گی تخبری زمیدار چھ کل اخپل پٹے صفا کی گی نا اور یہ چکے نہ چھتا گھٹے نہ یو اولی اونیسی نو آپ پولی تا ور دے نہ بلو گور دے پولی تا بلو گور دے پولی تا اور چھ پٹے صاف کی نہ زیب دے ڈیری پراتی گا یو یو خانک دے یو زیز یو یو زینہ ڈکی گی لگا سیدھا کہنا نارن علا نہرن ازجتما بہرو نارن علا نہرن ازجتما بہرو قطرن علا قطرن ازجتما نہرو و نہرن علا نہرن ازجتما بہرو گلستان ہوئی کہتا بھیلی پوشی کنا چی او ساس کے ساس کے سر ملاوشی نہر تی جور شی او چی نہر نہر سر ملاوشی نہ دریاب تی جور شی چی دریاب دریاب سر ملاوشی نہ سمندر بیا بے ذکر کئی یرید المرء ان یؤتا مناہ یرید المرء ان یؤتا مناہ ویعب اللہ الا ما ارادا حاصل اخفل مراد گواری تو اللہ بات سو رکی جکم دغیر آدھے یرید المرء ان یؤتا مناہ ویعب اللہ الا ما ارادا یقول المرء فائدتی ومالی یقول المرء فائدتی ومالی وتقوى الله افضل ما استفاد اللہ تقوا فرض کے بہتر ہے تیسو علماء کرام اس تقوا کے تفسیر پہ حوالے سرا مفسرین ذکر کی دا تقوا خبر تفسیر محائمی دلتا ذکر کی المتقی من وقع نفسه اما يضرها في الآخرة من اعتقاد وخلق وعمل تفسیر محائمی دی آتلان دی لکھی تقوی ست ہوئی المتقی من متقی جا دی وقا نفسہو چھ دے زان بچ کی اما یا ضرورات من فی الاخرہ ہر غصیز نہ چھ آخرت کے وزر رکھی من اعتقاد و خلق و عمل بد عقیدہ بد اخلاق بد عمل بد عمل نہ مزان بچ کے بد اخلاق نہ مزان بچ کے بد عقیدی نہ مزان بچ کے اے راشا ابن عباس سے ہوئی من احبا ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ کہ غواری تو چیزت من شیپ خلقو کی اللہ نو یرے گا ومن احبان یکون اقوى الناس او کہ غواری سوب چی دے قوی تر شیپ خلقو کی فلیتوکل علاللہ فلا دے اعتماد کی ومن احبان یکون اغنى الناس اغسو چی غواری چی دے مالدار شیپ خلقو کی غنی شی فلیکن مما فی ید اللہ اوسق مما فی یدیه پس عقیدہ دی جوڑا کی ہر شی چی پلاس دللہ کیوی اگر دیر باور نہ کی دے باندھی داغ سیز نہ چپلا دی کی وجیب بے اعتماد نہ کہ اللہ بن بے اعتماد کے وقال علی ابن ابی طالب التقوا ترک الاصرار الماسیہ تقوا ست ہوئی ہمیشہ والے گناہ نہ کہ و ترک الاغترار بالطاع او پنیک اعمال بانی بان ناز و نخرا و غرور نہ کہ حضرت حسن بصری ہوئی التقوا اللہ تختار علی اللہ سوا اللہ اللہ کو حکم بدچا خبر نہ غور کرے وتعلم او تو یقین ہو کہ جان الامور کلها بيد الله ہر سج اللہ پہ اختیار کے لیے ابراہیم نے ادھم ہوئی التقوى اللہ یجد الخلق فی لسانک عیبا جو مخلوق ستا پہ جب کہب انہم می ولل ملائکۃ فی افعالک عیبا اور فرشتے پستا کرنو کے نقصان انہم می ولا مالک العرش فی سرک عیبا اور ذرت استا عیب اللہ انہم می زرد عیب نہ پاک اعمال دے عیب نہ پاک ٹھیک شو کنا اور مفسر لکھی التقوى ان تزین سرك للحق كما زینت ظاہرك للخلق تقوى دی توئی لک ظاہر دے خلق تو خیستہ کرے اور بری تے تاو کرے گرا غوالا کرے سر کے توری کرے سر مانے تے لگولی ہاں چ سنگ ظاہر دے خوخ کری داس باطن اللہ دے پار پاک کا شرک نہ عرص بلاگان ہونا و گورا ویقال التقوى اللہ یراکا اللہ یراکا مولا کا ہے سنا کا ولا یفقدک ہے امر کا معمورات شری در نہ پاک نشی منہیات شری در نہ انشی المتقی من سلک سبیل المصطفی ونبذ الدنیا ولا القفا وکلف نفس الاخلاص والوفا واجتنب الحرام والجفا. ماشاء اللہ عجیب خلق دے وے متقی جات ہوئی. من سلکا سبیل المصطفیٰ چی دا پیغمبر علیہ السلام کو سنت روان دے. وانا بزد دنیا او دنیا دزر دا دنیا مین ازر نوخ کلی وی ورا القفا دنیا شکر سو غردولی وکلف نفسو نفس مکلف کری الاخلاص والوفا واجتنب الحرام والجفا زان بچ کری وی. تفسیر قرطبی لکی بایزید بستامی وی المتقی من اذا قال قال للہ و اذا عمل عمل للہ. واہ واہ سبحان اللہ. متقی ست ہوئی اذا قال قال للہ و اذا عمل عمل للہ. جسو کی عمل کے عمل اللہ دے پارا قول کے اللہ دے پارا. بس قل الحق و انکان مرہ نمتقی شوئی. اگر توی چھ کاکا دے او لالا دے او ماما دے او دے بخفشی نکاح خراش کل حق و انکان. پتا تفاسیر کشتے حدیث کشتے تاریخ کشتے فضائل اعمال کشتے. فضائل اعمال کو یو دا موجودہ دے کا نا جو دی مصنف شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ دے اور دین ماں بیعت کرو گرے مسجد زکریہ کی دیر آگل آگے وقت مسجد زکریہ ایرے خدا اگر کال زما دوں بے فراغت کالو فراغت فراغت کو بکلے چغت حتی کر یقین نا اللہ کیا آگا مصنوعی چ فراغت اور تخلق ہوئی او دیر لول علماء عوام تے بیعت کا علماء جمع شرن یو عالم پہ دیر گفیو آئے حضرت پی زمنگا دے امیانو سفر دے چا امیانو لاسم ستا پہ لاس کے تو تے داو زفا کوا داو زفا کوا امنگ تم وہ انو فرق سوے اگیوی تاسو غواری تو شیو الحدیثی نمونگ تا دے بخاری یو حدیث وار نو بخاری من بے حدیث نم الامال بن نیاتی منگتا ہوئے نو پا دیتے باز ما سندو مچت شو ازا جاگی شاگر دن شم زدائی موری دن شم والحمدللہ. خب کتابونو کی دین علاوہ یو بل کتابوں شتے چی داگی نم فضائل اعمال دے او جاگی تذکرہ غرائب القرآن کی فضائل اعمال زیب زیاگی ذکر کی وقت ذکر فی فضائل اعمال وقت جا فی فضائل اعمال دا کتاب قبول مشتی. بہرحال تقوا دے پار باقی نور کتابوں موقت شیخا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. تقوا منگا ذکر کرا او الحمدللہ او دے تقوا فیدی ہم منگا ذکر کرے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. او دا کتاب مصداقات کل کل بیانو ما نو زما خیال استقال اکثر مرگری نیوی دی زیادہ دیر کم دی کہ ناغیبو چھ دے سڑے تنگئی ہوئی نیسے زخو پک بودھا انداز رہے منن خوگی زیادہ گورا سکوان ترا چھم داس لائی چھاپی کو میں زر خوگی زر مریض ہم زم زما لپکار دخ اگد آرام پکار زو دے مچا زر خبر نکو ہمانگا شوقی دے اے سڑی آج تاگر سے قرآن پروتی سڑے قرآن ہوئی او بس مل مراشی ہوئی چھ بس تے یارا ڈپٹی ختم داس وشگانا او دا باڈیو بخصے دلتے پاتشی روح پروازو کی بس سا خیال دورتا تو لرچ سڑے قرآن تناس سندر خوند کی وزد کتاب اطلاقات اے دید ہے کہ الکتاب بمانے المکتوب الجامع او تفسیر دا تخیمہ تفسیر سراج المنیر لکلی صفحہ نمبر 14 کی سراج المنیر اے دغزے کی گورا ما سکھا دیر پخانے زور چاپ دیکھا نا اچھا تا دیر پا ملتون سنتون بھی لکھا دیں. خب بہرحال دغزے کی آئی لکھے لکھ کتاب بمانے المکتوب الجامع لکھ دازش الکتاب بمانے فرضیت سورت بقرہ سورت نساء زوار سورت بقرہ دیم پارا آیت 183 یوصل در اتیا یوصل در اتیا یا ایو الذین آمنو کتب علیکم الصیام اے مؤمنانو پتاس روجی فرض کرے شوی دی او سورت نساء کم رازی پدغی معنی سرا انزم سپارا جی آیت نمبر دے 103 پیدا قضیتم الصلاۃ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبکم فاذا اطمأننتم فاقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا. کتاب موقوتا فرض دے, مجھ فرض دے, کتاب معنی فرضیت, کتاب معنی دا اجل مسمان نیٹا. سورۃ رعد گورا آیت نمبر 38 آت درشم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. أَجَلٍ لِفَادِهَرْ يَوْنِيْتِ كِتَاب وقت مقرر دے, وزل کتاب مانی وقت نیٹی مقرر دے. سورت بقرہ کیوں پدی مانی راغلے دے, کیا غزی ہو بولا چادر بانے سانشی آیت نمبر دے 235 دس وا پیز درش ولا تعظیم عقدۃ النکاح مقص کوئے مکل کوئے تڑل د نکاح حتی یبلغ الکتاب و جلا اس کتاب سما تردی چورسی عدت تخذ اخبل نیٹی تا الکتاب س عدت تخذ آچ طلاق شوی دا یا خاون مر دے عدت تورسی اخبل نیٹی تا بیاب نکاح تڑے ڈبل پہ عدت کی نکاح نہ صحیح کی گئی اصل تو کتاب ماند عدت شو ٹھیک شو. او کل دا کتاب مانا الخط المرسل اے خط لفافہ چاہتا چی خط لکی سورت نملو گورا قالت یا ایوہ الملو انی القی الی کتاب کریم بے مر گرو اے دس عملے میں برانو القی الی کتاب کریم ماترا غرزو لشوی دیو خط عزت من کتاب من الخط المرسل تیشوا کتاب ماند کتابت العبد مکاتیب العبد اے غلام نہ مکاتب جوڑو. سورۃ نور گورا آیت نمبر 33 در درشم والذین والیستاف بالذین لا یجدون نکاحاً حتى یغنیهم اللہ من فضلہ والذین یبتغون الکتاب اغا غلاما ساسو چلٹی الکتاب مکاتب والے الکتاب نوانے داماننا چاہ کسان چی غوارتان قرآن یا غوارتان سا کتاب یبتغون الکتاب غواری مطالبہ کی مکاتب والے فکاتبوہم مکاتب کے کہ چرتا پتی پائے کی امانت داری تیشوا. اللہ اکبر. او کلا دا کتاب مانا دا رزق مقدر دا تقدیر ناراضی. سورۃ اعراف گورا آیت نمبر 37 وہ درشم فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب ياتي اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب وبلسدويتا نصیبم اغا حصہ مقرر دی من الکتاب دا تقدیرنا. او کل دا کتاب پا مانا دا حکم شرعی این با پکی وی خان حکم شرعی. سورۃ احزاب گورا آیت نمبر 6 شپگم گورا اللہ جی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُ مَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَكِتَابِ نَصْمُرَاتِ حکم دا اللہ، حکم دا اللہ. او کل دا کتاب مانا دا لوح محفوظ راضی چ دغی آیت آخر سا کان ذالک فی الکتاب مسطورا، ددا توسی توریس رشتے سرا فی الکتاب پ لوح محفوظ کی لکھ رشے. نمخ کی منز کی کتاب مانا دا حکم شرعی، اور اس کتاب نمرات تقدیر تشوا لوح محفوظ، لوح محفوظ. او کل دا کتاب مان دے حجت راضی. سورت صافات گورا سورت صافات آیت نمبر 157 یوسل و پنزوستم مالکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین. فاتو بکتابکم سمانا دا پیش کرے تاسو کتاب اخپل، فاتو بکتابکم فاتو بحجتکم راوڑ اخپل حجت، تاسو سو حجت نو راوڑ، فاتو بحجتکم اخپل حجت راوڑ ان کنتم صادقین. دا خو اطلاقات دا کتابو او دا اطلاقات دا تقواو خدل للمتقین مسلال شوا اللذین یؤمنون بالغیب. اس دا صفات خمسا اللذین یو ویقیمون الصلاة دعا ومما زقنا انفقون دا درے واللذین مما انزل الیکم من قبلک دا سلور وبالآخرتم یوقنون دا پینزا. پینزا صفات دا چا بیانی گی با دا متقیانو اللذین صفت کا شفا ہم و تما دم ویلش مدح کے اللہ دا متقی بدلتا کہ کشف خما صفت کا شفا دا متقی وضاحت المتقی من اے من القرآن ہاد کتاب نخطاوی المتقی من من سلک سبیل المصطفیٰ ونبذ الدنیا وراء القفا. پیشو کہنا پیغمبر پر طریقے روانے اور محبت دا دنیا دشا تغرضولی تو دیتا متقی ہوئی. اس قرآن متقی چاہتے ہوئی الذین یؤمنون بالغیب دا خلق دی چی یقین کی پا غیب باندے یؤمنون یو ایمان پا مانا دا سی وعیزہ کتاب نور پیدا دا قرآن استلام قرآن ہوئی کہنا قرآن درس کو خواہ مشکات خونے چی ایمان باز او کہ ایمان باز گورے مشکات کے سٹ واخت پائے کہ کتاب الایمان کے ماں ایمان وانے باز کر مشکات تم تو کیسٹوں کے شکانا علم خارج تراوت تو خواب دا کتابونو واللہ چی خبر در توکا منگ چی سواق سواق وینا دا کتابونو مان بشرحا نوا عشم نوا عشم نوا مارا کتابونو او غم چاہتے ہو ٹکے ٹکے بچا تکلے ہوکا نا انو بیا والا عاشیو لکلے خلقو نو عاشو نا پستا چی بیا سوشلا نکلے من من خلاصے کے دانی الہ بخاری شریف یو کتاب دا سنشتے چدائے شرح بنی فارسی کشتے عربی کشتے اردو کشتے پر پشتو کمشتے پر پختو کمشتے نہ آپ انگلش کمشتے او نور جب کمشتے اس علم تو خارج کرا ہوا تھا. گورا یؤمنون دا قرآن اصطلاح قرآن پہ اصطلاح کی ایمان پہ مانا دا تصدیق اور باور راضی تصدیق اور باور باور اعتماد. قرآن پہ اصطلاح کی ایمان عقیدہ حق عقیدہ حق رشتنی عقیدہ اور ایمان پہ مانا دا خوف سرا خشیت سرا. بس سورت توبہ گورا او کتابن تعریف استاد دگا دیکھنا الایمان التصدیق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم یوش پیتا آیت سورت توبہ گورا الله ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله سمعنا يقين كيد الله بحكم ويؤمن للمؤمنين اور تصدیق کئی باور کئی اعتماد کئی پہ خبر دا مومنانو دل دا اس دامان نے جوڑی چھو یؤمن للمؤمنین مومنانو بن ایمان رائی دامان سیدا نا ویؤمنو اعتماد کئی باور کئی خبر منی دا مومنانو وارو سورت یوسف طالبانو دا دل میں ڈیرا خیش اگر طالبان نہ وے نو منگ بم خلی نہ چا تم چان شرو پر اتو قران منگ نہ چا وے طالبان خو سالا ہا اللہ ہا جی آیت نمبر 17 یوسف گورا ولسم نمبر آیت وجاؤوا غرا قالوا يا بانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين سبحان الله نمانا بسي وما أنت بمؤمن لنا اي بابا نيت بمؤمن لنا إيمان رونك بمن لا مانا خنسيكي مؤمن لنا تصدیق کو ان کے پہ خبریں زمنگا باور اعتماد کو ان کے زنگ پہ خبریں ولو کنا صادقین الایمان بمانس التصدیق بچا پہ خبریں بانی یقین راوڑل بچا خبر منل آیت ایمان ولکین اصطلاح شرعی کے التصدیق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سی شے چتا تا بیان کر دے بس پائے بان تصدیق کی دیتا سوئی دیتا ایمان ہوئی بس دیتا ایمان ہوئی